najlepszych na starcie i najpiękniejsze zakątki Polski. Taki jest Tour de Pologne UCI World Tour. Start 12 sierpnia we Wrocławiu. Meta 7 dni później w Krakowie. Na trasie mety w Karpaczu, Dusznikach Zdroju, Prudniku, Katowicach, Bukowinie Resort. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują Sunal, PKP Intercity, Polska Organizacja Turystyczna oraz sponsor główny Orlen. Na 81. Tour de Pologne UCI World Tour zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 31 lipca, minęła 21. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. PKW odroczyła decyzję w sprawie sprawozdania finansowego Komitetu Wyborczego PiS. Proszę o przebaczenie, bo to niemiecki nacjonalizm i rasizm doprowadziły do tej wojny, powiedział w Warszawie prezydent Niemiec. Zabójstwo przywódcy Hamasu było upokorzeniem dla władz Iranu, mówi ekspert do spraw Bliskiego Wschodu. Do 29 sierpnia Państwowa Komisja Wyborcza odroczyła decyzję w sprawie przyjęcia albo odrzucenia sprawozdania finansowego Komitetu Wyborczego Prawa i Sprawiedliwości. Wątpliwości dotyczą kwot przedstawionych w dokumentacji Rządowego Centrum Legislacji i NASK, mówi członek komisji Ryszard Kalisz. W sprawie sprawozdania PiS-u wątpliwości co do tych kwot, które poprosiliśmy o wskazanie, dotyczą tych dwóch instytucji. Natomiast dyskutowaliśmy również, nie została podjęta decyzja o różnych innych elementach, gdzie mamy już te kwoty wyliczone, bądź we własnym zakresie możemy wyliczyć. Członkowie komisji jutro zwrócą się do Rządowego Centrum Legislacji i NASK o dodatkowe wyliczenia. Proszę o przebaczenie, bo to niemiecki nacjonalizm i rasizm doprowadziły do tej wojny, powiedział prezydent Niemiec podczas apelu poległych, który odbył się przy pomniku powstańców na Placu Krasińskich w Warszawie. Frank-Walter Steinmeier dodał, że z historii należy wyciągać wnioski. Szczególnie proszę o przebaczenie dzisiaj i szczególnie tutaj. Nigdy więcej nie może do tego dojść, dlatego spojrzenie w przeszłość nie zawsze może pozostać bez konsekwencji. Zawsze trzeba wyciągać wnioski z przeszłości, mając na uwadze lepszą przyszłość. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że celem walki o stolicę było nie tylko pokonanie Niemców, ale przede wszystkim odzyskanie niepodległości. A co to znaczyło? Przecież można było nie robić powstania, przecież można było poczekać, aż Sowieci przepędzą Niemców. Toż miało to się stać za moment. Armia sowiecka, Armia Czerwona była już na przedpolach Warszawy. No właśnie oni dokładnie to wiedzieli. I także dlatego wybuchło powstanie warszawskie. Po to, aby to właśnie oni mogli przepędzić Niemców. Bój o wyzwolenie miasta z ogromnym zaangażowaniem mieszkańców stolicy trwał 63 dni. Złożenie zawiadomienia do prokuratury w związku z wykrytymi nieprawidłowościami podczas audytu firmy deweloperskiej Polskie Domy Drewniane, zapowiada Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Spółka miała zapewnić powstanie wielu tysięcy energooszczędnych i tanich domów, tymczasem wybudowano jedynie nieco ponad 30, z czego większość nie została sprzedana, mówi prezeska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska Dorota Zawadzka-Stępniak. 100 milionów zostało wydatkowane. Z tych 100 milionów 50 milionów to zakup nieruchomości. Natomiast również audyt jasno wykazał, że ponad 3 miliony złotych zostało wydatkowane na działania stricte niezwiązane z potrzebami spółki. Dorota Zawadzka-Stępniak zarzuca niegospodarność poprzedniemu zarządowi Polskich Domów Drewnianych. Powiedziała, że spółka od samego początku generowała straty, największe w ubiegłym roku na ponad 15 milionów złotych. Zabójstwo przywódcy Hamasu Ismaila Haniye w Teheranie było upokorzeniem dla władz Iranu, mówi ekspert do spraw Bliskiego Wschodu Paweł Rakowski. Jak dodaje, przywódca Islamskiej Republiki Iranu Ali Khamenei już zapowiedział zemstę. Zdaniem Pawła Rakowskiego odwet mogą przeprowadzić bezpośrednio służby irańskie lub za pośrednictwem swoich aktywów na terenie innych państw. Mowa tu m.in. o libańskim Hezbollahu, irackich milicjach czy Hamasie. Iran został upokorzony tym, że Izrael dosięgł irańskiej stolicy, najprawdopodobniej w elitarnej dzielnicy rządowej, przywódcy Hamasu. Ekspert podkreślił, że jego śmierć ma też swoje daleko idące konsekwencje w relacjach między islamskimi organizacjami walczącymi z Izraelem. Świat islamu jest bardzo skłócony. Na czas wojny w Strefie Gazy od 7 października wydawało się, że był w miarę zintegrowany. No teraz ta dezintegracja tych wszystkich nurtów i ruchów postępuje. O zabicie lidera Hamasu oskarżono Izrael. Członek biura politycznego organizacji Musa Abu Marzuk nazwał atak tchórzliwym i zapewnił, że nie pozostanie on bez odpowiedzi. Jan Oleński, Polskie Radio. Trzebież na zachodnim Pomorzu przywitała pierwsze żaglowce uczestniczące w regatach Tall Ships Races. W piątek jednostki pojawią się na wałach Chorobrego w Szczecinie, ale dziś i jutro świętują w porcie w Trzebieży, mówi kapitan mariny Daniel Madziąg. właśnie wpływa do nas dar Szczecina wraz z pozostałymi jednostkami. W dniu jutrzejszym powinno się zjawić trochę więcej jednostek. Od godziny 18 będą również tutaj koncerty w dniu jutrzejszym, jak i zaplecze piknikowe. Za nami trzeci, najdłuższy i ostatni etap regat z Marienham do Świnoujścia, dodaje kapitan daru Szczecina Wojciech Malejka. Blisko 400 mil, które udało nam się przepłynąć, jak dla nas zawrotną prędkością 8, 9, a czasami 10 węzłów, więc cały ten długi przelot przez prawie cały Bałtyk w 2 dni udało się zrobić. Jechaliśmy w czubie, wjechaliśmy szczęśliwi, załoga zadowolona. Oficjalne powitanie jachtów w piątek o 9 na wałach Chrobrego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na sportowe emocje zaprasza sponsor programu PGE, Polska Grupa Energetyczna wspierająca polskich mistrzów sportów wodnych. No i chyba rzeczywiście będzie dużo o sportach wodnych. W studiu Trójki Norbert Michalak. Zgadza się. Na początek łączymy się z Paryżem. Tam Igrzyska Olimpijskie i Dariusz Urbanowicz. Dobry wieczór, Darku. Dobry wieczór, witam. Było blisko, jeśli właśnie chodzi o naszego pływaka Krzysztofa Chmielewskiego. Tak. Bardzo na niego liczyliśmy. Krzysztof Chmielewski, no to potencjał ogromny, to wciąż młody zawodnik, no ale dziś nie wystarczyło mu siły, szybkości, wytrzymałości na to, by stanąć na olimpijskim podium. Minuta 53,9 na 200 metrów delfinem i czwarte miejsce. Sekunda niespełna, sekunda i 1/10 straty do Kanadyjczyka, który zdobył brązowy medal, to Ilja Harun. Drugie miejsce dla Krzysztofa Milaka z Węgier, no a wygrał fenomenalny Leon Marchand z Francji. Minuta 51,21. Naprawdę niewiarygodny talent. No ale też teraz już bez wody, bez lania wody, tylko szybko sytuacja w meczu, bo polskie siatkarki rozpoczęły drugie spotkanie w turnieju olimpijskim. Grają z Kenijkami i bardzo szybko odskoczyły już od Afrykanek. 10-6. Jeszcze szybko skład ten podstawowy: Agnieszka Korneluk, Magdalena Stysiak, Martyna Łukasik, Joanna Wołosz, Natalia Mędrzyk, Magdalena Jurczyk i na libero Aleksandra Szczygłowska. Liczymy na łatwą przeprawę w zdrowiu, bez kontuzji. Także trzymajmy kciuki za Polki. Dziękujemy za relację. Iga Świątek zagra w półfinale olimpijskiego turnieju tenisowego. W ćwierćfinale liderka światowego rankingu wyeliminowała Amerykankę Danielle Collins. Rywalka Świątek skreczowała w trzecim secie przy wyniku 6-1, 2-6, 4-1. Czasami, gdy Danielle zacznie grać swój tenis, to naprawdę ciężko wybić ją w pewnym sensie z tego dobrego rytmu, bo zaczyna grać perfekcyjnie, bardzo agresywnie i człowiek jest non-stop właściwie w defensie, ale ja wyszłam na trzeciego seta właśnie z innym nastawieniem, totalnie zresetowana, wiedząc, że mogę wywalczyć dużo. Rywalką Polki w półfinale będzie Chinka Qin Wenzhen. A co dzieje się w windsurfingowej klasie IQ Foil? Paweł Tarnowski zajmuje drugie miejsce po 10 wyścigach. Oznacza to, że Polak popłynie w piątkowym wyścigu medalowym. Natomiast Maja Dziarnowska zajmuje 11 miejsce po 11 wyścigach. Walka o medale także w piątek. W klasie 49er Dominik Buksak i Szymon Wierzbicki zajęli 5 miejsce. Tym samym Polacy popłyną w wyścigu medalowym. Na koniec sprawdzamy jeszcze, co dzieje się w Białymstoku. Tam piłkarze Jagiellonii Białystok grają z FK Poniewierz w rewanżowym meczu drugiej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Jest dobrze, bo po 39 minutach gry prowadzą 1-0. Przed tygodniem mistrzowie Polski wygrali 4-0 i są naprawdę blisko trzeciej rundy. Na sportowe emocje zaprosił sponsor audycji PGE, Polska Grupa Energetyczna wspierająca polskich mistrzów sportów wodnych. Chmury i przelotne deszcze możliwe jutro na południu Polski, gdzie indziej sporo słońca, cieplej na południu i w centrum kraju od 29 do 31 stopni, chłodniej nad morzem około 20. Ogłoszenie społeczne. Antek, lat 9, skazany na przemoc domową. Zosia, lat 8. Skazana na głód i zaniedbanie. Niektóre dzieci z Powiśla są skazane na zbyt poważne problemy. W świetlicach i poradniach Powiślańskiej Fundacji Społecznej mogą zjeść ciepły posiłek, odrobić lekcje i skorzystać ze wsparcia psychologa. Pomóż nam zmienić ich wyrok. Wejdź na pfs.pl i wesprzyj Powiślańską Fundację Społeczną. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy.

Tak pięknie o zachodach słońca, o śpiewających kosach i miodowej barwie nieba śpiewa Kate Bush. Sunset to za nami. No, na zachód słońca jak znalazł, ale nie tylko na tę okoliczność, bo to w zasadzie taka podwójna celebracja. Dzisiaj ten utwór wybrzmiewa nie tylko ze względu na to, że pasuje do tej pory dnia, ale też między innymi dlatego, że wczoraj Kate Bush obchodziła swoje 18 urodziny. Tej wspaniałej artystce życzymy wszystkiego, co najlepsze, a Państwu przypominam, że takich sytuacji, w których będziemy spotykać się przy zachodach słońca, będzie w tym roku już niewiele, więc trzeba to wykorzystać i podsyłać na adres justyna.grabasz@polskieradio.pl utwory, które do tej okoliczności najlepiej pasują. Ja z przyjemnością będę otwierać te spotkanie właśnie razem z wami. Tymczasem dość specyficzne brzmienie gitary słyszeliśmy chwilę temu na trójkowej antenie i podążając za tymi dźwiękami pozwolę sobie kontynuować temat, ale tym razem z zupełnie nowym utworem. Seeing ghosts in the hallway. Looks like your outline in my driveway. There's a horizon disappearing on me. Chase it on red eyes with your memory. Niewielu młodych gitarzystów ma tak charakterystyczny styl, że właściwie po kilku dźwiękach da się go rozpoznać. No tutaj zdecydowanie tak jest. To Marcin Patrzałek, który tworzy jako Marcin po prostu, pewnie też dlatego, że robi sporą karierę za granicą również, a jednak Patrzałek to nie jest nazwisko, które łatwo wymówić. No, kilka dni temu wypuścił w świat nowy utwór, właściwie dwie jego wersje. Pierwsza solo, druga z udziałem Delaney Bailey i my właśnie tej drugiej słuchaliśmy chwilę temu. Utwór Allergies, naprawdę piękne soulowe dźwięki i świetna gitarowa aranżacja, która właściwie zaczęła podobno kiełkować już kilka dobrych lat temu. Tak sobie pomyślałam, że dzisiaj, przynajmniej wokalnie, dużą część szumów poświęcę paniom i oto kolejna z nich, Laura Marling przed nami i pierwszy singiel z jej zbliżającej się płyty Patterns in Repeat, która jest opowieścią o macierzyństwie, a właściwie o jej początkach. Zina, you're squared your toes, but your family nose hangs around. You're still a ballerina, everybody knows. Good. And przyszła. Oddaje mi siłę i sprzyja. Nie uda się zatrzymać. Nie uda się. I kolejny kobiecy głos, tym razem należący do Magdy Klus, artystki, która pojutrze będzie w zasadzie otwierać tegoroczną edycję OFF Festiwalu tuż po Mateuszu Tomczaku, jako druga zaszczyci ten festiwal swoją obecnością. Ja też od razu zdradzę, że my będziemy na OFF-ie w dość sporym radiowym składzie i najbliższy piątek po 22 wraz z Mateuszem Tomaszukiem postaramy się na trójkowej antenie oddać klimat tego festiwalu, tworząc audycję właśnie z Katowic. Ale to oczywiście nie wszystko, bo tych radiowych niespodzianek będzie na antenie więcej. No a skoro jesteśmy w temacie, to pozwolę sobie na utwór, w którym słychać jeszcze jedną polską artystkę, która pierwszego dnia pojawi się na OFF-ie. Jest nią Dominika Płonka, a w Szumach dzisiaj utwór z jej udziałem, za którego produkcję odpowiada Cicho. Zawsze chciałam lato jak ze zdjęć Herberta Lista. Chciałam cieszyć się na jutro, ale smuci mnie, że pewnie tam też cię. Pomimo, że będzie aż tyle miłych twarzy, mam już tego dość. Nie uzależniaj nikogo następnym razem od tylu komplementów, please. Chciałabym powiedzieć tak jak zwykle, za blisko i za długo stał. Wskakuj dziś ze mną na tę łódkę, wskakuj na pomarańczową. Byłam chyba lekko odurzona zaraz potem, jak śniło mi się, że oboje bez domu szliśmy przez moje osiedle. Trochę za wami ze snu tęsknię. Thank you. zastanawia, po co pamięć. Głowa na milion warstw, a ja i tak cię. Budzę się i mam rocze w kółko. Zastanawia, po co pamięć. Skaza na milion lat, a ja i tak cię. Pamiętam, że to było jedno z tych nagrań, które sprawiło, że bardzo polubiłam Dominikę Płonkę i jej twórczość. Zresztą z producentką Cicho ta artystka tworzy bardzo zgrany duet. Chociaż to też nie jest jedyna producentka, z którą współpracuję oczywiście. To akurat nagranie sprzed 3 lat, prawie równo, milion warstw, ale jej najnowszy singiel Jak to jest, wczoraj był naszą piosenką dnia i przy okazji można na niego głosować na trójkowej liście przebojów, do czego zachęcam. A Dominika też, z tego co wiem, odwiedzi nasze trójkowe studio na OFF Festiwalu. Zerkam na rozpiskę piątkowych artystów i artystek i widzę, że jest pewien głos, który jakoś mi umknął wcześniej w gąszczu innych festiwalowych ogłoszeń, ale na szczęście zaległości nadrobiłam i mam dzisiaj ze sobą jej muzykę, a mowa o Anastazji. On your mind, driving through the park. voice to break your clouds. Don't worry about this, it's always within reach. If it's what you need to feel evergreen, evergreen, evergreen. Naprawdę magiczne dźwięki od Anastazji. Evergreen to za nami. Piękny, naprawdę głęboki głos, soulowe brzmienie, ale jednak wyposażone w taką bluesową duszę. Absolutnie uwielbiam takie czarodziejki i nie mogę się doczekać jej występu na Ofie. Szczególnie, że podobno artystka ma wystąpić solo, tylko z gitarą, a takie sesje no, często ociekają jakimś takim wyjątkowym nastrojem, pewną intymnością i w ogóle jakoś tak łatwiej jest poczuć wrażliwość artysty bądź artystki na scenie. Mam silne przeczucie, że naprawdę będzie bardzo, bardzo pięknie. A żeby to jeszcze dobitniej przekazać, udowodnić, teraz nam wybrzmi Anastazja właśnie solo, będzie więc tylko głos i jej gitara. Bless the telephone. It's nice to hear your voice again. I waited all day long, even wrote this song for you. It's strange the way you make me feel. With just a word or two, hope I do the same for you. Nice to hear you say hello. And how are things with you? I love you, but very soon it's time to go. An office job to do while I'm here writing songs for you. Ależ to jest przyjemnie wieczorne brzmienie, ale też pasujące właściwie do każdej okoliczności i pory dnia. Czysty relaks, nawet jeśli teksty czasami krążą wokół nieszczęśliwej miłości. Dee Marlowe's za nami, skład z Indonezji, jak dla mnie brzmieniowo przypominający no nieco grupę Duran Jones and the Indications, ale oczywiście różnią się pod wieloma względami. No chociażby język inny, bo wiele utworów na płycie jest po indonezyjsku. Bardzo polecam zanurzyć się w ich najnowszą płytę, bo to jest po prostu piękny skład i soulowa muzyka, której z Indonezji wychodzi naprawdę niewiele, z tego co mi wiadomo. No to teraz przeskakujemy w nieco inne rejony Azji, w okolice Tokio. Maja Ongaku i Iono Hito, co podobno oznacza nie, nie trafiłem, ale pewności nie mam. Może nie trafiłam. Maja Ongaku, czyli skład muzyków pochodzących z Enoshimy i jej okolic, tak z 50 km od Tokio, żeby doprecyzować. Takie to lekko psychodeliczne brzmienie spod ich ręki wychodzi od jakiegoś czasu. Tu akurat nowy singiel, ale mają na swoim koncie jedną płytę, również uwagi wartą. Widzę, że zbliżamy się do 22, ale to znaczy, że przed nami jeszcze ponad godzina szumów, więc uciekać nie warto. A na zakończenie tej pierwszej godziny audycji dzisiejszy solenizant. Solenizantką zaczęliśmy, więc niech będzie taka ładna klamra. Jose Gonzalez i This is how we walk on the moon. A ja wracam tuż po serwisie trójki. Every step is moving me up. Moving, it's moving me up. Every step is moving me up. Moving, moving me up. Each tiny, tiny move. It's all I need, and I jump over. Every step is moving me up. Moving, it's moving me up.